ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा। अनुवाद। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान प्रद यज्ञ संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ है, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त है, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य है और यज्ञजन्य आशीर्वादों के प्रदाता है। तात्पर्य, भगवद्गीता 3.9 में कहा गया है कि यज्ञात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में फंस जाता है। वर्ण तथा आश्रम के चार विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारगत यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारता पूर्वक दान किया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका संग्रह करें। कभी कभी वे पाप द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणतः ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रियों को कायर नहीं होना चाहिए, नहीं उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसीलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवत गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने पर भी यज्ञ दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए, उनका कदापि त्याग न करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग संसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में है उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से मात्र करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों तथा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल रहा है। निसंदेह चाहे राजतंत्र हो या प्रजातंत्र, सर्वत्र एक सा भ्रष्टाचार चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को उस जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता जिसको सत्ता करके आयकर बिक्री कर आदि के रूप में भारी कर लगाते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 89% कर में भी ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकाता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में जैसा कि वैदिक साहित्य में बताते हैं, नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संपत्ति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरण कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस सिद्धांत पर आधारित है। जहां तक संभव हो मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करे तथा यथासंभव प्रसाद वितरण करे। इस प्रकम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले पुरुषों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल श्री भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवद्गीता 2:4-29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भुक्तारम यज्ञ तपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भुक्ता है, इसीलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए एक छदाम भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फलप्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं के इच्छा अनुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार है कि जो कोई जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में फंस जाता है। इसी प्रकार यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए भगवान कर्म फलप्रद नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में वर्णाश्रम समाज में यज्ञ करना सभी समाज के व्यक्तियों के जीवन का केंद्र बिंदु था। सब कुछ जो सब काम जो सब किया है वो उसका फल यज्ञ में अर्पित होता था। विशेषकर अनाज और घी यज्ञ आहुति में आग में अर्पित किया जाता था। तो इस प्रकार सब लोग चार वर्णों का श्रम या स्वधर्म पालन करने की संसिद्धि होती। ब्राह्मणों तो मंत्रोच्चारण किए थे यज्ञ में, क्षत्रियों तो धन संग्रह किए थे और सब आयोजन किए थे, वैश्यों का प्रयास से अनाज और घी प्रस्तुत किया था, और शूद्रों तो सभी प्रकार की सहायता की श्रम किया है। तो आजकल क्षत्रिय कहा है, ब्राह्मण कहा है, घी कहा है। घी शुद्ध घी मिलते हैं 900 रुपया किलो अगर उपलब्ध है, और एक दो किलो तो इस उस प्रकार बड़े यज्ञ में डालना नहीं चलेगा, तो हजार हजार किलो डालना पड़ेगा। तो ब्राह्मण तो नहीं है, वास्तव ब्राह्मण तो नहीं, वास्तव क्षत्रिय नहीं है। आजकल क्षत्रिय नहीं है, दस्यु धर्म अवलंबी है, लेच्छा राजन रूपेण प्रजास्थे भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपेण। कलयुग में जो राजा है अथवा जो राजा जैसे है जन नेता होते हैं तो उनका कर्म है प्रजाओं का शोषण करना। क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रिय मतलब क्षति, कष्ट से त्राण करना प्रजाओं, तो कष्ट से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। विशेषकर दास्यु डाकू ऐसे धूर्त आलोक से क्षत्रियों तो प्रजाओं की रक्षा करना, परंतु आजकल सबसे बड़े चोर डाकू है जन के नेताओं। जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसमें उसका प्रमाण हम मिलते हैं हर रोज न्यूज़पेपर में। तो कैसे एक बड़ा सम्मानित जन नेता तो वास्तव में बड़ा चोर है, और वैश्य वैश्य तो पुण्यवान होना चाहिए, परंतु आजकल पुण्यशाली होने से व्यापार नहीं चलते। आगा वैश्य तो धूर्ता नहीं हो, आगा झूठ नहीं बोलते हो, आगा बड़े सरकारी ऑफिसर को घूस नहीं खिलाते तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा व्यापारी है सबसे बड़ा चोर, धोखाबाज। तो ये सब चोर का समाज है, और शूद्रों की क्या आशा है। तो इस काली युग में उस प्रकार यज्ञ बनाना तो संभव नहीं है, शायद शैतान को यज्ञ अर्पण कर सकते क्योंकि सब शैतानी करते हैं। तो सब चोर मिलकर कैसे यज्ञ करेंगे? यज्ञ करने के लिए तो पहला शर्त है कि सब समाज के लोग तो पुण्यशाली होना चाहिए, और अगर सब पापी हो तो कैसे यज्ञ करेंगे? तो बहुत कारण है जिससे इस कलि युग में उस प्रकार का यज्ञ करना जो पूर्व काल में ध्रुव महाराज ने किए है, रामचंद्र भगवान ने किए, युधिष्ठिर महाराज ने किए है, पृथु महाराज ने किया है, आज का वो संभव नहीं है। इसलिए और एक और विचार है कि लोग की रुचि नहीं है यज्ञ करने, और अगर हो तो करते हैं दंभ से अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो कलि युग में एक यज्ञ है हरिनाम यज्ञ। सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि हम अश्वमेध यज्ञ, गवामेध यज्ञ और साधारण होम वो सब हम नहीं कर सकते अच्छी तरह विधि के अनुसार, तो इसलिए हमें हरिनाम करना चाहिए। वो विकल्प है, वास्तव यज्ञ है आग में घी डालना मंत्रोच्चारण करके, वो उत्तम यज्ञ है, और काली युग में सब अयोग्य है इसलिए हरिनाम करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञशा, और सब यज्ञ जो है वे विकल्प है, वास्तव यज्ञ है हरिनाम। जो कहते हैं कि सहस्र अश्वमेध यज्ञ एक बार कृष्ण नाम कहने के समान है, तो वो व्यक्ति बड़ा अपराधी है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। क्योंकि वो आश्वमेध यज्ञ और कृष्ण नाम समकक्ष नहीं है। अश्वमेध यज्ञ कर्मकांड है, वानाश्रमी प्रजाओं राजा और प्रजा सहयोगिता करके अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिससे सबका स्वर्ग गमन होगा, जिससे समाज में शांति ऐश्वर्य शुभ होगा। तो ये सब भौतिक विचार है और कृष्ण नाम कीर्तन संकीर्तन उसका उद्देश्य है कीर्तन। कीर्तन का उद्देश्य क्या है? कीर्तन, कीर्तन का मतलब भगवान हरि का गुणगान करना। किस लिए करना है? तो वो ही कारण है। क्यों कीर्तन करना है? क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव का धर्म है भगवान हरि का गुणगान करना, और कोई दूसरा उद्देश्य निकालने का आवश्यकता नहीं है। तो हम कीर्तन कर सकते हैं भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, मुक्ति लाभ के लिए, परंतु उस प्रकार का उद्देश्य से कीर्तन करना तो वास्तव कीर्तन नहीं होते। कीर्तन है भगवान हरि का गुणगान करना। तो हम ऐसे कहते हैं कि कीर्तन है और हरि नाम ध्वनि वो ही कीर्तन है, परंतु कीर्तन का सार अंश है उस भावना जिससे भक्तों शुद्ध हृदय से प्रेम प्रीति से भगवान हरि का गुणगान करते हैं। तो यदि हम कृष्ण नाम कहते हैं भिन्न उद्देश्य से तो वो भी कीर्तन होते हैं, परंतु वो पूर्ण कीर्तन नहीं है, उससे भी बहुत बड़ा कल्याण होते हैं। संकेतम उस श्लोक क्या है? परिहासम च, क्या है? What is that verse? संकेतम परिहास्यम वा हेलस्थोभनमेव च वैकुंठ नाम ग्रहणम। लास्ट लाइन, एनीवन? इंपॉर्टेंट वर्स। तो इस श्लोक में प्रमाण है कि संकेत मतलब किसी न किसी प्रकार से यदि हम हरि नाम उच्चारण करेंगे उससे कल्याण होते। तो संकेत मतलब हम भगवान हरि का स्मरण नहीं करके भगवान हरि का नाम बोलते। जैसे अगर एक व्यक्ति का नाम है कृष्ण और उसको हम पुकारते हैं, ए कृष्ण कृष्ण तुम बदमाश हो, क्या करते हो? तो हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते, फिर भी वो कृष्ण नाम कहने से हमारा कल्याण होते। परिहास में अगर निंदा नहीं हो, अगर द्वेष नहीं हो, तो परिहास से यदि हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो उससे भी कल्याण होते। जैसे 40 सालों के पहले पाश्चात्य देशों में शिल प्रपद के शिष्यों बड़े बड़े नागरों के रास्तों में हरि नाम कीर्तन फेरी किए और लोग आश्चर्यान्वित हो गया। तो ऐसे तो कभी भी नहीं देखा कि लोग तो ऐसे कपड़ा पहन के थकला होगा तो ये सब करताल लेके मृदंग लेके रास्ते में कीर्तन करते, तो लोग ऐसे बहुत विचित्र, उसको बहुत विचित्र लग रहे थे, और इसलिए कुछ लोग हरे कृष्णा तो निंदा नहीं की, द्वेष नहीं की, लेकिन उसको बहुत विचित्र ऐसे लग रहे थे, और इसलिए ओ हरे कृष्णा ऐसे बोल। तो उससे भी हरि नाम उच्चारण करने से कल्याण होता। संकेतम परिहास्यम बस स्तोभ, दूसरों की स्तुति करने में अच्छी तरह कृष्णा नहीं समझ रहे तो फिर ओ तुम कृष्णा जैसे हो, तो कृष्णा कितना बड़ा है तो नहीं समझते और सोचते कृष्णा एक बड़ा व्यक्ति है, और इस प्रकार दूसरों का प्रशंसा करना तो उससे स्तोभ हेला, मतलब किसी विशेष उद्देश्य से नहीं। जैसे चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन नवरी धाम में आरंभ किया है तो उसमें वो कीर्तन में बहुत हिंदू अंश ग्रहण किया है, और मुसलमानों तो ज्यादा प्रसन्न नहीं थे हरि कीर्तन सुनने से, तो फिर भी बार बार सुनने से उनके मन में भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे ध्वनि चल रही थी, और आपने आप उनके मुंह से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा रामा रामा हरे हरे महामंत्र निकल जाता, और अनिच्छुक होते हुए भी जबरदस्त से जैसे मुसलमानों भी हरे कृष्णा महामंत्र जप किए थे, और भी उदाहरण है शास्त्र में कि इस प्रकार एक एक वाक्य में दो शब्द आ सकते हैं, उसको अभी तो याद नहीं है, टेक्निकल टर्म है कि अंग्रेजी में मैं बोलता हूं I'd rather see Martin, I would rather see Martin, I would rather see Martin. तो उसमें रा और म दो स्वर आते हैं, तो वो लोग तो नहीं जानते ही, लेकिन रा म नाम बोलते, तो राम भगवान के बारे में कुछ भी चिंता नहीं है, शायद बिल्कुल पाते नहीं है वो व्यक्ति कि राम भगवान है, और राम शब्द तो कभी भी जीवन में नहीं सुना, तो फिर भी रा और म दो शब्द कहते हैं, और इस प्रकार राम नाम कीर्तन करते। तो भगवान उनके नाम के रूप में परम दयाल है तो लोग जो नहीं जानते हैं, जिनकी इच्छा भी नहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से राम कहते हैं, और राम नाम कीर्तन करना का आशीष मिलता है, तो भगवान इतना दयाल है उनके नाम के रूप में। तो यदि हम संकल्प करके भक्ति से कीर्तन करेंगे तो कितना कल्याण होगा। बहुवीय मिलित्वा यत् कीर्तनम इति संकीर्तनम, वो कीर्तन जिसमें बहुत भक्त उन्मिलित है उसको संकीर्तन बोलते हैं। संकीर्तन शब्द का एक और अर्थ है सम्यक कीर्तन, पूर्ण कीर्तन। तो जो शुद्ध दिल से अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य अनावृता मानुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम, परिशुद्ध हृदय से अहैतुकी अप्रतिहता भक्ति भाव से कीर्तन करते हैं, उनका कीर्तन सम्यक पूर्ण कीर्तन है और उसको संकीर्तन बोलते हैं। तो पूर्ण कीर्तन संकीर्तन करना संभव है यदि कीर्तन कारी का प्रेम है, जो कीर्तन करते हैं परंतु उनका लक्ष्य नहीं है वास्तव कृष्ण वास्तव भगवान की स्तुति करना, तो वो कीर्तन तो पूर्ण नहीं होता। जैसे बहुत मायावादी वे भी हरि कीर्तन करते हैं और लोग जो नकली भगवान के नकली भक्त है तो वे भी हरि कीर्तन करते हैं, साई कृष्ण का कीर्तन करते हैं, साई राम। यहाँ पर गुजरात में ऐसा नाम इतना साधारण नहीं है, दक्षिण भारत में ऐसे बहुत लोग का नाम है साई कृष्ण साई राम। तो ऐसे सोचना कि वो एक फकीर जो अभी हमें मालूम नहीं कहा गया है वो कृष्ण है या राम है, तो ऐसे विचार करना अपराध है। और बंगाल में एक गदाधा चट्टोपाध्याय था, उसका नाम अच्छा था गदाधा, कृष्ण का नाम बलराम का नाम। तो लोग उसको चुनाव करके भगवान बनाया, तो कुछ भी बात था वो क्या भगवान है कि नहीं, तो चुनाव किया और इस प्रकार उसको भगवान बनाया और उसको नाम दिया रामकृष्ण। और बोलते कि जो राम था जो कृष्ण था अभी परिपूर्ण अवतार है रामकृष्ण। तो ऐसे लोग भी भगवान राम का नाम भगवान कृष्ण का नाम बोलते हैं, परंतु चूंकि ऐसे लोग की धारणा भगवान हरि के बारे में ठीक नहीं है, उसमें बहुत भूल धारणा है। उस प्रकार की धारणा अपराधजनक है, तो उनका कीर्तन पूर्ण कीर्तन नहीं हो सकता। तो जितना उत्साह से कीर्तन करते हैं, एक बार खाली एक बार नहीं लेकिन मुझे याद है खास कि एक बार बांग्लादेश में मैं देखा था तो एक कीर्तन दल था और इतना उत्साह से कीर्तन किया था मृदंग बजा के करताल नाचना और प्रेम आंसू और ये सब, लेकिन क्या कीर्तन किया था वो एक काल्पनिक महामंत्र एक काल्पनिक अवतार की प्रशंसा। तो उससे मैं समझ गया कि वो सब भाव जो हम देखते हैं कीर्तन में तो सब तो वास्तव प्रेम भाव नहीं है। तो निस्संदेह वो लोग जो ऐसे कीर्तन किए थे वो काल्पनिक भगवान की प्रशंसा में निसंदेह उनका भाव था, लेकिन चूंकि वो भाव का लक्ष्य वास्तव भगवान नहीं था, तो वो भाव तो शुद्ध नहीं हो सकता, और वो भक्ति तो कृष्ण भक्ति नहीं थी जो जीव का स्वभाव है। तो सम्यक कीर्तन के लिए कीर्तन के साथ श्रवण होना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान कौन है, भगवान कैसे भगवान है, चुनाव से नहीं हो सकता। तो सब भारत निवासियों यदि चुनाव से मनमोहन सिंह को भगवान बनेंगे तो भगवान तो नहीं होंगे, हम उनको सम्मान दे सकते हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री है, परंतु वे भगवान नहीं है। और किसी व्यक्ति को भी यदि हम लोक मत से भगवान बनाते हैं तो फिर भी भगवान नहीं होते। जो भगवान है तो भगवान थे, भगवान है, भगवान होंगे, और कोई दूसरे तो भगवान नहीं होंगे। तो यही सब समझना चाहिए कौन है भगवान। नहीं फिनिश, कृष्ण इज फिनिश नाउ। तो इस विषय में बहुत विवाद होते हैं पूरे दुनिया में। हमारा अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह अकबर, नहीं हमारे जीसस श्रेष्ठ है, और हम हिंदू है और हमारे बहुत भगवान है, लॉटरी जैसे, हमें मालूम नहीं ठीक कौन है भगवान, लेकिन आशा है तो हमारी इष्ट देवता तो भगवान है। तो नहीं तो हम सबको भगवान बनाते हैं, तो अगर बाद में ही वास्तव भगवान हमको कहेंगे तो मेरी पूजा नहीं की, नहीं तुम्हारी भी की, क्योंकि सब तो भगवान है। इस प्रकार तो सुरक्षित होते, सब भगवान है ऐसे सोचते। तो कौन है परम इसको समझना चाहिए। हम हरि कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत की वाणी, श्रीमद् भागवत का प्रमाण के अनुसार कि कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, इसको समझना चाहिए। तो इसको समझने से हम वास्तव कीर्तन कर सकते। तो हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्रेव नास्त्रेव नास्त्रेव गतिरन्यता सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सा। तो यही सब शास्त्रीय वचन से समझना चाहिए कि कीर्तन शब्द का अर्थ है हरे नाम एव केवलम, केवल नाम कहना नहीं है, नाम का महात्म्य भी श्रवण करना, जय नाम श्री कृष्ण, कि वो नाम कृष्ण का नाम, वो नाम कृष्ण ही है, और कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है, इसलिए हम कृष्ण नाम कहते। कुछ लोग बोलते तो तुम लोग कृष्ण कहते हो और हम दूसरा नाम बोलते, और कोई भी आवाज बोल सकते जैसे खुशी हो, तुम लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हो और हम कोका कोला कहते हैं, तो कुछ ना कुछ आवाज निकालना चाहिए और उससे मानसिक विकार होगा और प्रेम आएगा, ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं। तो जो भी नाम बोल सकते, नहीं नहीं हरे नाम हरा शिव का नाम नहीं, दुर्गा का नाम नहीं, किसी भी देव देवियों का नाम नहीं, आपका नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, कृष्ण नाम, कृष्ण वो ही नाम कहना चाहिए। क्यों केवल कृष्ण, इसको समझना चाहिए। तो इसलिए कीर्तन के पहले श्रवण होना चाहिए, पहले और बाद दोनों एक साथ होना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद, रूप गोस्वामी और सब पूर्वाचार्यों के आदेश के अनुसार हमको श्रवण कीर्तन पद्धति प्रदान किया है। केवल कीर्तन नहीं है, आजकल इस्कॉन में बहुत जनप्रिय है कीर्तन मेला, परंतु श्रील प्रभुपाद हमको हर रोज श्रवण कीर्तन साधना दिया है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार दो बार साल में कीर्तन मेला करेंगे और सब दूसरे दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो हर रोज श्रवण और कीर्तन दोनों होना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण अपरिहार्य है, श्रवण चोर के वो कीर्तन जो है वो कीर्तन तो नहीं है। और श्रवण तो सभी प्रकार का श्रवण होना चाहिए, सब कुछ जो हम गीता और भागवत में मिलते हैं, नहीं है केवल जो हमारी रुचि के अनुसार है। हम अच्छा लगते है ना महिमा श्रवण करना तो वो अच्छा है, लेकिन केवल नाम की महिमा नहीं है श्रीमद् भागवत में, तो भौतिक आसक्तियों का दोष का वर्णन भी है, वो भी सुनना चाहिए। बहुत श्लोक है भागवत में, नूनं प्रमथा कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीति आपिनोति। इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय तृप्ति, उसको त्याग करना चाहिए। तो इस प्रचार होना चाहिए कीर्तन मेला में, नहीं तो यही सब शास्त्रीय वचन अगर हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि सब बद्ध जीवन का हृदय में वो इंद्रिय सुख का बीज दृढ़ता से रोपित है। इसलिए कीर्तन का नाम में भी हम इंद्रिय सुख के लिए तथाकथित कीर्तन करेंगे। तो वो कीर्तन जिसमें इंद्रिय सुख स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय सुख की इच्छा है, तो वो कीर्तन सम्यक कीर्तन नहीं है, कीर्तन तो नहीं है। क्योंकि कीर्तन का अर्थ है भगवान हरि की स्तुति करना, तो वास्तव कीर्तन है शुद्ध भक्तों का कीर्तन। और कीर्तन तो केवल नाम कीर्तन नहीं है, तो भगवत तत्व ज्ञान सुनाना वो भी कीर्तन है। भक्ति रसामृत सिंधु में वो नौ प्रकार की भक्ति के आदर्श में कीर्तन के आदर्श है कौन? सुखदेव, सुखदेव कीर्तन। तो सुखदेव गोस्वामी तो नाम कीर्तन नहीं किया, भागवत कथा परिवेशन की। तो यही सब समझना चाहिए, फिर हम अच्छी तरह हरि कीर्तन यज्ञ कर सकेंगे। नहीं तो, नाम यज्ञ का नाम है तो यज्ञ नहीं होगा, वो यज्ञ तो घी छाया में आहुति करना जैसे होगा। तो भावना शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध होने के लिए तत्व ज्ञान सुनना चाहिए। नहीं तो मन में बहुत भू धारणा आते हैं और हमारी भक्ति में ही वो सब दिग्ना होते हैं। जैसे कल एक भक्त मुझको ऐसे बताए कि उसका विचार है कि भीष्म देव साधन स्थित तो इतना बड़ा भक्त नहीं था, वो बाद में ही बड़ा भक्त बन गए। तो कल शाम को उसके बारे में विस्तार से बोला तो माया का प्रभाव से यदि हम आचार्यों से हरि भक्ति और हरि भक्ति का कीर्तन, हरि भक्तों का कीर्तन और हरि का कीर्तन नहीं सुनेंगे, उन भगवान हरि और उनके शुद्ध भक्तों का कीर्तन हम नहीं सुनते तो हमारा नाम कीर्तन तो पूर्ण सम्यक नहीं होगा। और वो प्रशंसा, भक्तों की प्रशंसा, वो शास्त्र ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, भावुकता और भक्ति तो दोनों तो एक ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वो श्लोक है, वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्व यज ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्यते। तो भगवत तत्व ज्ञान में तीन परिप्रेक्ष्य, उसके पश्चात एक श्लोक आते छदान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त पशंति आत्मनिच्छात्मान भक्त्या श्रुत गृहित। जिस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद विस्तार व्याख्या कि भक्ति शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, तत्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति श्रुति के अनुसार होना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न प्रसाद मिठरंडी होने चाहिए कीर्तन के साथ। यदि शील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि हम कीर्तन करेंगे तो भगवान ऐसे भक्तों को सब सुविधा देते, तो ऐसे सुनने से हमें सुविधा प्राप्त करने के लिए कीर्तन नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण एक ही कथा कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो मुझे अनन्य चिंतन करते हैं तो ऐसे भक्त के सब प्रयोजन मैं देता हूं। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्तों के लिए ऐसा आश्वासन, क्या बोलते हैं वो, आश्वासन करना, ऐसा इस आश्वासन करना है। परंतु शुद्ध भक्तों तो भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, तो ऐसी बात तो अभक्तों के लिए या कनिष्ठ भक्तों के लिए, जिससे वे भक्ति मार्ग में आएंगे और रहेंगे। किंतु शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा विचार संभव नहीं है। और ऐसे यदि हम शुद्ध भक्त होना चाहते हैं जो ऐसा विचार तो बड़ा विघ्न है शुद्ध भक्ति में। न धनम न जानम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वर भरता भक्ति रहितु कीत्वा। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। भगवान सभी फल के सभी कर्म का फल के दाता है। यज्ञ कर्म दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। कर्म से यज्ञ करना है और कर्म और यज्ञ का फल के दाता है भगवान। तो आप भगवान के पास जाकर उनको बताए कि आप बुरा काम करते हैं, बुरा काम करने वाले उनको सुविधा देते हो, तो व्हाट्स दैट कॉल्ड, अबेटिंग अ क्राइम। तो अदालत में अगर कोई किसी दोषी व्यक्ति को की सहायता करते वो भी दोषी है। और आपका विचार है कि वो भगवान तो पापी जनों को सुविधा देते हैं, तो भगवान भी दोषी है। तो ऐसा नहीं है, सब जीव की थोड़ी सी स्वतंत्रता है। और अगर कोई भगवान की सेवा नहीं करना चाहते तो भगवान सुविधा देते हैं। तो ठीक है, तुम ईश्वर हो, हम भोगी खुद को भगवान बनाना चाहते हो जो संभव नहीं हो, तो ठीक है ऐसे नाटक करो, मैं भगवान हूं, ऐसे सुविधा देते। तो अगर भगवान नहीं देते थे और हमको जबरदस्त से उनकी सेवा में लगाया, तो वो सेवा तो प्रेममय सेवा नहीं हो सकती। इसलिए भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं, हम रोबोट जैसे नहीं है। हम रोबोट को ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा कहना आई लव यू, लेकिन खाली रोबोट है, उसमें भाव नहीं है। आप जितने भी कंप्यूटर को या किसी मशीन को या रोबोट को प्रोग्राम करते हो, तो उसका दिल में कुछ भावना नहीं आएगी, क्योंकि अचेतन है। चेतना का मतलब इच्छा, भावना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जाय, श्रीमद् भागवतम की जाय, श्री गौर निताय की जाय, श्री राधा श्याम सुंदर की जाय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन चक्र की जाय।